Takvayı kaydedir, imanı kaydedir. Alıstan korktken, haybetin kaydedir. Götarıp kaddini... Navbatna, birodarimiz Yahyo Hikmatiyning siyosiy darslariga beramiz. G'ayrating qayda, ko'tarib qaddingni minglab lashkarga, kufrni titratgan g'ayrating qayda. Mo'g'ul tatar qissasi 2-chi qism. Bismillahirrohmanirrohim. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga hamd va sano va istig'forlar aytamiz. Undan yordam so'raymiz. Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz Yakka Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan darsimizda quyidagi mavzularni o'tgan edik. Tarixni o'rganishning ahamiyati. Mo'g'ullar dunyo sahnasiga chiqqan vaqtda olamning ahvoli. Mo'g'ullar chiqqan vaqtda islom ummatining holati va mo'g'ullar chiqqan vaqtda salibchilarning holati kabi mavzular haqida zikr qilib o'tgan edik. Bugun inshaalloh bu ilmiy suhbatimizni to'xtagan joyidan davom ettiramiz. Bugungi darsimizning boshida mo'g'ullarning kelib chiqishi mavzusidir. O'shanda yer yuzidagi o'lchovni butkul o'zgartirib yuborgan yangi 3-chi kuch dunyoga keldi. Dunyo xaritasini tamoman o'zgartirdi. Yer kurrasida 3-chi kuch degan nomni balki hijriy 7-chi asr boshlarida olamda 1-chi kuch degan nomni so'zsiz qozongan bu qudrat tatar yoki Mo'g'ul davlati edi. Mo'g'ul davlati hijriy 7-chi asr boshlarida 602-chi hijriy qamariy yil Rajab oyida mutobiq melodiy 1206-yil fevral oyida paydo bo'ldi. Ular Chingizxon boshchiligida Mo'g'ulistondan kelib chiqdilar. Chingizxon yengilmas shahanshoh Pahlavon degan ma'nolarga dalolat qilib, uning asl ismi Temuchin yoki Temujin edi. Bu sarkarda qonxo'r, zolim va qahri qattiq bo'lib, unda zo'r boshqaruvchilik xususiyati mavjud edi va eng ashaddiy mushrik qavm edilar. Chingizxon dastlab Mo'g'ulistonni qo'lga oldi, so'ng asta-sekin atrofdagi yerlarni ham egallab bordi. Qisqa vaqt ichida mamlakati kengayib ketdi, hatto uning hududi sharqdan Koreyadan boshlanib, g'arbdan Xorazm davlatigacha, shimoldan Sibir sohillaridan boshlanib, janubdan Xitoy dengizigacha yetib bordi. Oz yillar ichida Xitoyni to'liq zabt etdi. Xitoyni, Mo'g'ulistonni, Vietnamni, Koreyani, Kambojani, Tailandni va Sibirning atroflarini o'z davlatiga qo'shib oldi. Faqat Xitoyning yer maydonining o'zi taqriban 9 million kvadrat kilometrga tengdir. Tatar va Mo'g'ul nomlari Mo'g'ulistonning g'obi sahrolarida yashagan qavmlarga nisbatlanadi. Ismoil Xolidiyning Islom olami va Mo'g'ul yurishi nomli kitobida Mo'g'ul qabilalari g'arbdan Osiyoning o'rtasida joylashgan Sayhun va Jayhun, hozirgi kundagi Sirdaryo va Amudaryo atrofidan to sharqdan Xitoy tog'lari hududlarigacha va Osiyoning shimoliy sharqiy tomonining yuqorisigacha bo'lgan mintaqalarda yashagani bayon qilinadi. Mo'g'ullar shu mintaqadagi qabilalarning asllaridir. Olim Sirjoniy fikriga ko'ra, ulardan Mo'g'ul, Turk, Saljuq va boshqa ko'p qabilalar kelib chiqqan. Chingizxon bu mintaqalarni egallagandan so'ng, u yerdagi qabilalarning hammasiga mutloq Mo'g'ul ismini bergan. Olim Ali Muhammad Sallabi Al-Mo'g'ul baynal intishor val inkisor kitobida keltirishicha mashhur yevropalik tarixchi sharqshunos olimlardan rusiyalik Bretschneider va Bartold, olmoniyalik Syular, angliyalik Boyle va boshqalar tatar va mo'g'ul orasida farq borligini bildirganlar. Musulmon tarixchisi Roshiduddin Jami'ut Tawarih kitobida bunga ishora qilgan, shuningdek bir necha Yevropa tillariga ruscha, nemischa, fransuzcha va inglizchaga tarjima qilingan Xitoy tarixchisi yozgan Mo'g'ullar tarixining siri kitobida ham shu bayon qilingan. Muhammad Sallabi fikriga ko'ra Mo'g'ul boshqa, Tatar boshqadir. Lekin ular orasidagi bog'liqlikni topish mumkin. Qisqacha qilib aytganda, tatarlar mo'g'uldir, ammo mo'g'ullar tatar emas. Tatarlar mo'g'ullardan kelib chiqqan, lekin mo'g'ullar tatarlardan kelib chiqmagan. Millatning asllari tatar emas, mo'g'uldir. Chingizxon mo'g'ullarga boshliq bo'lgan kezlarda u tatarlar ustidan g'olib kelib, erkaklarini qirib tashlagan, ayollarini tahqirlagan va bolalarini qul qilgan edi. Shuning uchun tatarlarni mo'g'ullarga aralashib ketganini ko'ramiz. Saltanat mo'g'ullar qo'lida edi. Ular o'zlari uchun imperatorlik tuzdilar. Tarixda bu imperatorlik tatar emas, Mo'g'ul imperatorligi deb tanildi, deb yozadi olim Ali Muhammad Sallabi. Mo'g'ullar mustaqil dinga tobe bo'lmay, bir qancha dinlardan uyushgan dinga ergashar edilar. Chingizxon islom, otashparastlik, butparastlik va boshqa o'ziga ma'qul kelgan qonunlarni bir kitob shaklida yig'di. So'ngra uni mo'g'ullarga dasturul amal qilib berdi. Bu kitobning nomi manbalarda Yasik, Yassa deb keltiriladi. Ibn Kasir rahimahulloh Al-Bidayatu va Nihoya kitobida mo'g'ullarning dasturi bo'lgan Yassa kitobidagi ba'zi hukmlarni Javayniydan shunday naql qiladilar. Zino qilgan kimsa xoh uylangan, xoh uylanmagan bo'lsin, o'ldiriladi. Kim bachchabozlik qilsa, sehr bilan shug'ullansa, oqmas suvga peshob qilsa yoki oqmas suvga sho'ng'ib cho'milsa, asirga taom bersa yoki asirga yeydigan narsa tashlasa, o'zi yeb yonidagini taomlantirmasa, u ham o'lim jazosiga tortiladi. Taom bergan kishi avval o'zi yeb ko'rsatishi lozim kabi hukmlarni o'z ichiga olganligini bayon qiladi. Mo'g'ullarning o'zlariga xos belgilari. Mo'g'ullar jangda quyidagi o'zlariga xos sifatlar bilan ajralib turardilar. Birinchidan, dahshatli tarzda tez tarqalishi. Ikkinchidan, qo'shin sonining juda ko'pligi, millionlarcha askarlari bor edi. Uchinchidan, lol qoldiruvchi tartib va intizom. To'rtinchidan, qattiq va og'ir shart-sharoitlarga bardoshli, issiq, sovuq, sahro, o'rmon, tog'u toshni mensimas edilar. Har qanday holatda va har turli joyda ham jang qilaverardilar. 5-dan Chingiz xonning o'zi va uning barcha sardorlari o'ziga xos a'lo darajadagi yetakchilik qobiliyatiga ega edilar. 6-dan shafqatsizliklari, mo'g'ullar yurishi g'ayritabiiy suratdagi xonavayron qilishdan iborat edi. Buni ularning tarixiga shunchaki nazar solgan kishi ham ko'rishi mumkin. Mo'g'ullar kirgan shaharni xonavayron qilibgina qolmasdan, yirtqich hayvonlarni ham ortda qoldiradigan dahshatli ko'rinishda butun shahar xalqini ommaviy qirg'in qilardilar. Ular erkak va ayolni, go'dak va o'smirni, yosh va qarini, zolim va mazlumni, jangchi va oddiy fuqaroning orasini ajratmas, hammani baravariga qatl qilardilar. Ularning maqsadlari mol, mulk yoki dunyo ziynatlari emasdi. Ular go'yo odamzodga o'zlaridan o'zgasini tamoman yo'q qilish payiga tushgandilar. 7-dan o'zlarinikidan boshqacha har qanday fikrni keskin rad qilishardi. Ajablanarlisi, ular har qachon biror davlatga bostirib borsalar, u yerda dinni qoyim qilmoqchi, adolatni yoymoqchi va yurtni zolimlardan xalos qilmoqchi bo'lgan kishilar qiyofasini ko'rsatar edilar. 8-dan kelishuv va ahdu paymonga mutlaqo amal qilmasliklari biror mu'min xususida na ahdga va na burchga rioya qilishar edi. Mo'g'ul davlatining qaysi davri bo'lmasin, bu ulardan ajralmaydigan asli sifat edi. Samoviy qonunlarga va Allohning shariatiga asoslanmagan, kuch-quvvatga ega va dindan bebahra bo'lgan har qanday harbiy qo'shinda bu sifatlar ko'p takrorlanadi va shunday bo'lishi ham lozim. Ularning jinoyatlari va vahshiyliklari bir-biridan farq qilsa-da, nihoyasi bitta: ular mujrimlardir. Murtadlar jangi, Fors, Rum janglari, shuningdek Shom, Misr va Andalusdagi salibchilar jangi bunga misol bo'la oladi. So'ngra izdoshlari bo'lmish Ispaniya, Portugaliya, Angliya, Fransiya, Italiya, yahudlar va bugungi Amerika imperialistlari ularning yo'llaridan yurdilar. Ularning tashqi ko'rinishida, yuzlari va ranglarida farq bo'lsa-da, qalblari bittadir. Xoh qadimgi mo'g'ul, xoh bugungi amerikalik, qalblari musulmonga, balki har bir taraqqiy etgan va madaniyatli bo'lganga nisbatan gina kudurat, nafrat, ko'rolmaslik, bug'zi adovatga to'ladir. Ular o'sha so'zni bir-birlariga vasiyat qilib qoldirganmilar? Yo'q, zotan ular bir-birlaridan yiroq zamonlarda va makonlarda yashab o'tganlari sababli o'zaro vasiyat qilish imkoniga ega emaslar, lekin faqat bir narsa ularning barchalarini yuqoridagi kabi so'zlarni aytishga majbur etar: ular tug'yonga tushgan qavmdirlar. Zoriyot surasi 53. oyat. Xullas, hijriy 7-asr, ya'ni milodiy 13-asr boshlarida yer kurrasida 3 hukmron kuch bor edi. Birinchisi islom ummatining kuch quvvati bo'lib, bu kuch buyuk tarix va dongi chiqqan yutuq va g'alabalar sohibi edi. Biroq ayni vaqtda zaiflik kunlarini boshidan kechirayotgan edi. Misliki hozirgidek. Bu zaiflik jiddiy tus olsa-da, ummatning haybatini tamoman yo'qqa chiqarmagan edi. Islom dushmanlari nusratning sabablari va kuch quvvatning omillari bu ummatga xosligini yaxshi bilishardi. Musulmonlar esa nusrat sabablarini yuzaga chiqaruvchi omillardan biroz uzoq bo'lib qolgan edilar. Ikkinchisi, salibchilar kuch quvvati bo'lib, ular ham o'sha zamonda zaiflik bosqichida edilar. Islom ummatiga nisbatan ilm, fan va taraqqiyotda ular u vaqtda ancha orqada edilar. Nasroniylar shunday ahvolda bo'lsalar-da, musulmonlarga ularning hisobini, ya'ni ko'pligini va islom ummatiga qarshi qalblarida saqlagan bug'zu adovatlari cheksizligini bilib turish, bundan ogoh bo'lib turishdan o'zga musulmonlarda chora yo'q edi. Ya'ni o'sha vaqtda salibchilar har qancha zaiflashgan bo'lsalar ham, baribir ular juda ko'p va dushmanliklari cheksiz edi. Bundan musulmonlar har vaqt ogoh bo'lib turishga majbur edilar o'sha zamonda ham. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا Ular kofirlar qo'llaridan kelsa to diningizdan qaytar günlaricha sizlar bilan urushaveradilar. Baqara surasi 217-oyatdan. Bu qadimiy kuchlar islom ummati va salibchilar kuch quvvati raqobatlashib kelgan maydonda endi 3-chi yangi quvvat dunyoga keldi. Bu mo'g'ullar kuch quvvati edi. Bu quvvat vahshiy kuch bo'lib, na tarixiga va na madaniyatiga ega emas edi. U to'satdan o'rtaga chiqib qoldi. Uning boshqalardan ustun bo'lishga sabab bo'ladigan na biror ilmiy yo madaniy yo dini asoslari yo'q edi. Shuning uchun shafqatsiz urush beayov zarbaga tayanishdan boshqa mo'g'ullarning chorasi ham yo'q edi. Islomga qarshi birlik. Yer yuzidagi turli kuchlar o'rtasida urushlar yuzaga kelishi, har xil firqalar orasida bir-biriga bosim o'tkazilishi, shuningdek dindan bebahra kuch quvvatga molik bo'lganlarning o'z atroflarida kuchsizlar bor bo'lishini hargiz istamasliklari va ularga mutlaqo rahim shafqat qilmasliklari Alloh taoloning xalqlar ustida joriy qilgan qonunlaridan biridir. Yana botilning bir talay ko'rinishlari bo'lib, ularning mafkura, yo'nalish va dunyo qarashlari bir-biridan farq qilsa-da, haqqa qarshi jang qilishda jamlanishi shartligi, shuningdek, haq bilan botil o'rtasidagi jangning qiyomatgacha davom etishi Alloh azza va jallaning qonunidir. Bu qonunlar zehnimizda turar ekan, mo'g'ullar bilan salibchilarning yo'nalishlari, siyosatlari va dunyo qarashlari turlicha bo'lsa ham, musulmonlarga qarshi jangda ular o'rtasidagi o'zaro hamkorlik yuzaga kelishini tasavvur qila olamiz. Salibchilar Yevropadan Mo'g'ulistonga musulmon davlatlariga urush ochish uchun Abbosiylar xilofatini o'sha vaqtdagi zabardast Bag'dodni ag'darishga undab elchilar yubordilar. Vaholanki, Yevropa bilan Mo'g'uliston orasidagi masofa 12 ming kilometrdan ortiqroq edi va u vaqtda hozirgi kunlarimizdek na tayyoralar va na sayyoralar mavjud emas edi. Ot tuya yu piyoda yurib kelib bo'lsa ham Yevropadan nasorolar Mo'g'ulistonda Mo'g'ullarni musulmonlarga qarshi qayragani kelgandilar. Salibchilarning islom olamiga yurish qilishga haddi sig'may qolgan edi o'sha zamonda. Hittin va Al-Aroq janglarida ular qattiq zarbalarni mu'minlardan yegan edilar. Ular islom ummatini qirib tashlashni orzu qilganlari bois yangi vujudga kelgan bu mo'g'ul kuchiga qo'l cho'zdilar. Islom diyorlariga hujum qilinsa, ularga ko'mak berishlarini, o'z taraflaridan mo'g'ullarga yordam berishlarini bildirdilar. Mo'g'ullar g'ururlanib, yanada mustahkam oyoqqa turdilar. Salibchilar reja qilgan natija hosil bo'ldi. Abbosiy xalifaligining bisotidagi mol-mulkka mo'g'ullarning havaslari kelib, so'laklari oqardi. Boyliklarga va saxovatga to'la bu keng islom diyoriga yurish qilishga ular qaror oldilar. Mo'g'ullar salibchilar bilan juda ko'p ishlarda kelisha olmasalarda, islomga va musulmonlarga qarshi jang qilishda saflarini birlashtirdilar. Bu janglardan keyin Mo'g'ullar olamning turli yerlarida salibchilarga urush qildilar va ularni ham qirg'in qildilar. Buning ajablanarli yeri yo'q, balki bu botil ahlining musulmonlarga qarshi jang qilishdagi o'zgarmas o'zlarining sunnatlaridir. Yahudlarning e'tiqodi bilan mushriklarning e'tiqodi o'rtasida katta farq bo'lishiga qaramay, bundan ilgari yahudlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga qarshi mushriklar bilan hamkorlik qilganlari hech kimga sir emas. Fors va Rum davlatlari o'rtasidagi adovat cheksiz bo'lishiga, ular qadimdan o'zaro muntazam urushlar qilib kelganlariga qaramasdan musulmonlarga qarshi o'zaro hamkorlik qildilar. Shuningdek, inglizlar va yahudlar o'rtasida mislsiz dushmanlik bo'lsa ham, Usmonlilar xilofatini to'ntarishda va Falastinni mustamlaka qilishda va Isroil bu muborak yerlarga o'rnashib olishida ham o'zaro hamkorlik qilganlar. Bugun esa Rossiya bilan Amerika bir-birlariga qarama-qarshi bo'lsalar ham, musulmonlar ziddiga ko'z oldilarda go'yoki islomiy terrorizm degan g'oyib dushman yasab, unga qarshi bir yoqadan bosh chiqarganlarini mana ko'rib turibmiz. Ular o'z dushmanlarini ko'ngillari tusagan yerdan topdilar va topib kelmoqdalar. Botil ahlining musulmonlar ziddiga birlashishi doimiy qonunlaridir. Shuning uchun musulmonlar dushmanimning do'sti mening ham dushmanimdir qabiladagi gaplarga ish qilishi to'g'ri bo'lmaydi. Balki musulmonlar dushmanning do'stlaridan tashqari uning dushmanlarini ham bilishi kerak. Chunki dushmanning dushmani ham o'zining dushmani bo'lishi ehtimoli bordir. Musulmonlar ba'zan dushmanlari bilan o'ziga xos maqsadlar yuzasidan va muayyan muddatga kelishuv tuzishlari mumkin, lekin bunda dinda chuqur ketish yoki huquqlarni yengil sanash to'g'ri bo'lmaydi, balki o'ta ogohlikni tutgan holda ma'lum muddatgagina bo'lib, ish do'stlashuv, sadoqat va haq huquqlarni unutishgacha borishi yaramaydi. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهودي va nasroniylar to siz ularning dinlariga kirmaguningizcha hargiz sizdan rozi bo'lmaydilar. Baqara surasi 120 oyatdan. Mo'g'ullar islom olamiga yurish qilishda yangitdan fikr yurta boshladilar. 5 asrdan buyon islom va xalifalikning poytaxti bo'lgan Bag'dodga kirish va uni ag'darish ishtiyoqi bilan reja tuza boshladilar. Hozirgi Afg'oniston va O'zbekiston davlatlari joylashib turgan mintaqalarida o'zlari joylashishni, o'rnashishni fikr qildilar. Bugun bu hodisalar batamom takrorlanmoqda. Bu bilan Alloh subhanahu va taolo o'zining qonunlarini o'zgarmaydigan va almashtirilmaydigan barqaror ekanini miyamizga mustahkam jo qilishni xohladi. Xorazm davlatiga hujum. Musulmonlarning mag'lubiyati sabablari. Musulmonlarning yengilishi va fojiasining sababi mo'g'ullarning kuchliligi va ularning adadining ko'pligida emas, balki bizning o'sha vaqtdagi yengilishimizning sababi bu musulmon mamlakatlar o'rtasidagi bo'linish, tarqoqlik va guruhlarga ajralib ketishlarimiz bo'lgan edi. Wa ati'ullaha va rasulahu va la tanaza'u fatafshalu va tadhhaba rihukum wasbiru innalloha ma'as sabirin. Va o'zaro talashib tortishmangizki, u holda sustlashib kuch quvvatingiz ketur. Sabr toqat qilingiz. Albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Anfal surasi 46. oyatdan. Alloh taolo sustlashishimiz va kuchsizlanishimizning sababini talashib tortishishda qildi. O'sha paytlarda musulmonlar muntazam talashib tortishishda va o'zaro doimiy ixtilofda edilar. Mo'g'ullar bilan vaqtinchalik sulhda bo'lgan vaqtlarida musulmonlar bir-birlariga hujumlar uyushtirishar, bir-birlarini asirga olishar va bir-birlarini o'ldirishar edilar. Ularga bu holatda nusratning kelmasligi ma'lum narsa edi. Imom Muslim Savbon radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunday merhamet kıldılar. Ve men Rabbimden ümmetim için ularını kahatçilik yili bilen halak kılmasligini, düşmanları ularının cemaasını yok kılışke ihtiyar birmasligini suradım. Şunda Rabbim dedi, ey Muhammed, eğer men karar kılsam o hiç kaytarılmaydı. Sening ummating uchun qahatchilik yili bilan ularni halok etmasligimni va dushmanlari agarchi dunyoning tomonlari jamlansalar ham, ya'ni butun yer ahli islom ummatiga qarshi jangga chiqsalar ham, ularning asosini quritishiga, ularni tak tubi bilan yo'qotib tashlashlariga yo'l qo'ymasligimni berdim. Bu olamlar Robbisi Subhanahu va taolodan bo'lgan va'dadir. To'yinki musulmonlar bir-birlarini halok qilmagunlaricha va ba'zilarini asirga olmagunlaricha. Imom Muslim rivoyati raqamlar 2889 va 4215-chi hadis. Lekin afsuslar bo'lsin kim, o'sha zamonda musulmonlar bir-birlarini qatl qilar va ba'zilarini asir olar edilar. Mo'g'ul qo'shini yoki boshqalar ularni mag'lub qilishlari bundan keyin endi hech ajablanarli ish emas edi. Bunga qo'shimcha Aloviddin Muhammad Xorazmshoh tayyorgarlikda katta xatolar qildi. Butun e'tiborini o'zining poytaxti Urganch yoki boshqacha nomi Gurganchni mudofaa qilishga qaratib, davlatining mo'g'ullarga yaqin bo'lgan sharqiy qismini himoyasiz tashlab qo'ydi. Xorazm davlatidek katta mamlakatning boshlig'i bo'lishiga qaramay, mana shunday sodda xatoga yo'l qo'ydi. Aslini olganda, bu xato taktik xato emas, balki qalbiy, axloqiy xato edi. Aloddin Muhammad Xorazmshoh Xorazm davlatining musulmonlarning boshlig'i o'z nafsini, oilasini, yaqinlarini, o'zining va ota-bobolarining xazinalarining omonligiga e'tiborini qaratib, xalqining va ularning mol-mulklarining omonligi xayoliga ham kelmadi. Xorazm davlatiga hujum sabablari. Chingizxon Iroqqa hujum qilishdan oldin hozirgi Afg'oniston va O'zbekiston hududlariga yurish qilishni qasd qildi. Chunki Iroq bilan Xitoy orasidagi masofa anchagina uzoqdir. Iroq bilan Xitoy orasidagi mintaqalarda Mo'g'ul qo'shini uchun mustahkam, barqaror tayanch asos bo'lishi kerak edi. Bu mintaqalar o'sha kunlarda Qo'qoz deb nomlanar, iqtisodi va qishloq xo'jaligi ancha boy mamlakat edi. Mana hozirgi kunimizda hijriy 15-chi asr, melodiy 21-chi asrga kelib, mana bu yerlardan neft chiqdi va dunyoning neftga eng boy mintaqasiga aylandi. Neftdan tashqari gaz ham nihoyatda Mavrounnahrda ko'p ekanligi ma'lumdir. Uning neft zaxiralari Fors ko'rfazining neft zaxiralaridan oliyroqdir. Bu mintaqalar islomning mashhur markaziy joylaridan bo'lib, qazilma boyliklari ko'p, mol-mulki mo'l bo'lgan mintaqa edi. Bunga qo'shimcha Chingizxon Iroqqa yurish qilayotganda ortidan unga qarshi jang qilishi va uning rejasini barbod qilishi mumkin bo'lgan xalqlarni qoldirib ketishi mumkin emas edi. Mana shular sababli Chingizxon islom olamining sharqiy mintaqasi Xorazm davlatiga hujum uyushtirishni birinchi navbatda maqsad qildi. Ularning oldida ahdni va ilgarigi ittifoqchilikni buzishlariga monelik qiladigan narsa yo'q edi. Zero ahdga vafo qilmaslik botil ahlining o'zining kufriy sunnatlaridandir. Ava kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. Har qachon biror ahdga ahdlashsalar ulardan bir guruhi buzaveradimi? Haqiqatan ularning ko'pi iymonsizlardir. Baqara surasi 100-chi oyat. Ayni vaqtda o'zaro kelishuvda bo'lganligi uchun urush chiqarishga sabab kerak edi. Bo'ldi, ittifoqchilik tugadi deydigan narsani Chingizxon izlab topa olmadi. Shunda to'satdan fojiali bir hodisa yuz berdi. Urush ochishga sabab bo'la oladigan va ahdni buzishga qanoatlantiradigan hodisa yuz berdi. Bu hodisa Chingizxonning rejasi emasdi. Lekin uning rejasi bo'lishi ehtimoli ham yo'q emas, chunki u hech qachon ahdga vafo qilmagan. Ammo musulmonlar, mo'g'ullar va butun olam oldida o'rinli bo'la oladigan mantiqiy sabab kerak edi. Hodisa shunday bo'lgandi. Bir guruh Mo'g'ul tijoratchilari Xorazmshoh davlatining sharqiy qismida joylashgan O'tror shahriga borishadi. Shaharning hokimi ularni tutib kelib o'ldiradi. Tarixchilar bu tijoratchilarning qatl qilinishi sababi borasida ixtilof qilishadi. Ulardan ba'zilari bu tijoratchilar Chingizxonning islom davlati ichida provokatsiya, ya'ni ig'vo, fitna chiqarish uchun yuborgan josuslari edi deyshsa, boshqalari esa O'tror shahrining hokimi Mo'g'ullarning Mavraun Nahr yerlarida talon-taroj va bosqinchilik qilganlariga raddiya sifatida qasddan ularni qatl qilgan deyshadi. Yana boshqa bir qism tarixchilar Chingizxon atayin Xorazm davlatiga urush qilishga bahona bo'lishi uchun o'sha tijoratchilarni o'ldirib kelishga o'zi odam jo'natgan deyilsa, yana 4-chi bir qism tarixchilar esa O'tror shahri hokimi tijoratchilarning mol-mulkiga tama qilib o'ldirgan deydilar. Bu ehtimollarning barchasi tarix sahifalarida kelgan, qanday bo'lganda ham oqibatda tijoratchilar bo'lsin yoki ular josuslar bo'lsin o'ldirilganlar. Bu xabar Chingizxonga yetib kelganda u Xorazm shohga qotillarni unga topshirishini va ularni Chingizxonning o'zi hukm qilishini anglatgan maktub yo'lladi. Lekin Alauddin Xorazm shoh buni Islom davlati boshlig'iga nisbatan haqorat, haddan oshish deb sanadi va jinoyat sodir etgan musulmonni boshqa davlatga va shariatdan o'zga boshqa kufriy qonunlarda hukm qilinishi uchun topshirmadi. Va Chingizxonga agar musulmonlardan birortasining Mo'g'ul tijoratchilarini o'ldirganligi isbot etilsa, o'z yurtida va shariat-i islomiyaga ko'ra hukm qilinadi deb aytdi. Uning bu gapi mantiqan to'g'ri va butun yer yuzida maqbul ham edi. Qaysi davlatda biror jinoyat sodir etilsa, jinoyatchi o'sha davlatning qonuniga ko'ra jazo oladi, boshqa bir bo'lak davlatda va boshqa bir davlatning qonuniga ko'ra emas albatta. Chunki bir davlatda jinoyat sanalgan ishlar boshqa davlatda jinoyat deb sanalmasligi yoki jinoyat sanalsa-da jarimasi, ya'ni jazosi farq qilishi turgan gap. Boshqacha qilib aytganda, somsaning pulini somsa yegan joyda to'lanadi. Chingizxon Xorazm shohning javobi qanchalik haqiqat, mantiqan to'g'ri ekanini bilsa-da, uning maqsadi Islom diyorlariga bostirib kirish, Islom o'lkalarini egallab olishga yo'l qidirish edi va tijoratchilarning o'ldirilishi bunga yaxshigina bahona bo'ldi qo'ydi. Qo'rqinchli Mo'g'ul bo'roni Islom diyorlariga qarab esa boshladi. Chingizxon o'zining katta qo'shini bilan Xorazm shoh davlatiga birinchi Mo'g'ul yurishini qildi. Xorazm shoh ham uni qarshilab olishga chiqdi. Bu voqea Hijriy 616-yil milodiy 1219 sanaga to'g'ri keladi. Ya'ni Mo'g'ul davlati vujudga kelganidan 13 yil o'tgandan keyin bu voqea sodir bo'ldi. Ma'lumingizki, Mo'g'ul davlati Hijriy 603-yil milodiy 1206 sanada tashkil topgan edi. Lekin shu qisqa vaqt ichida taqriban butun Sharqiy Osiyoni egallab bo'lgan faqat Xorazm davlatigina g'arbiy tomonda qolgan edi. Alauddin Muhammad Xorazm shoh qo'shini bilan Mo'g'ul qo'shini Xorazm davlatining sharqida yoki Xitoyning g'arbida Sirdaryo daryosining sharqiy sohilida to'qnashdi. Jang 4 kun davomida shiddatli tusda davom etdi. Ikkala tomondan ham ko'p xalq o'ldi. Musulmonlar 20 ming shahid berdilar. Mo'g'ullardan o'ldirilganlar soni bundan da ko'proq edi. So'ngra jang to'xtab, tomonlar ikkiga ayrildilar. Ikkiga ajralgandan keyin Alauddin Muhammad Xorazm shoh Mo'g'ullarning soni juda katta ekan deb hisoblab, davlatining markazi Urganchga qaytdi va Urganchning qo'rg'onini mustahkamlashga kirishdi. Mamlakatining atrofidan qo'shin to'plash bilan mashg'ul bo'ldi. Ayni paytda Iroqdagi Abbosiylar xalifaligidan ajralib olgan va unga bo'ysunmasdan unga qarshi bosh ko'targan davlat ham edi. Shuningdek, boshqa islom mamlakatlari bilan ham ittifoqchiligi yo'q edi. Turklar, saljuqiylar va Hindistondagi g'urilar bilan aloqasi yomon edi. Bir so'z bilan aytganda, boshqa islom olamidan ajralib qolgan Xorazm shohining davlati edi. Endi mo'g'ullarga qarshi yolg'iz o'zi jang qilishi kerak. Xorazm davlati garchi kuchli, ulkan va birinchi hamlada sobit turgan bo'lsa-da, yakka o'zi mo'g'ullarning to'xtovsiz hujumlariga bardosh bera olmasligida shak shubha yo'q edi. Bundan so'ng Chingizxon qanday yo'lni tanladi? Xorazm davlatiga hujumni qaysi tomondan boshladi? Buxoro va Samarqand shaharlarida qanday qirg'inlar va vahshiyliklar sodir etdi? Buxoro va Samarqand ahli mo'g'ullarni qanday qarshiladi? Bu va shu kabilarni kelasi darsimizda o'rganamiz inshaallohul aziz. Alloh subhanahu va taolodan uning yer yuzida joriy qilgan qonunlarini bildirishini, manfaatli bo'lgan ilmni ta'lim berishini, ta'lim bergani bilan foydalantirishini va tarixni bizga ibrat qilishini so'raymiz. Albatta, bu Allohning qo'lida va u bunga qodir zotdir. Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kurni titratgan g'ayrating qayda Salohiddin kabi. Darslarning davomini inshaalloh navbati bilan keyingi seshanbada davom ettiramiz. Salohiddin kabi salohim yo'qmi? Xolidlar ko'targan silohim yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar ilohing yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar Taqvoyin qaydadir, imonin qayda Olisdan qo'rqitgan, haybatin qayda Taqvoyin qaydadir, imonin qayda Olisdan qo'rqitgan, haybatin qayda Ko'tarib qaddingni, minglab lashkarga Kufrni titratgan g'ayrating qayda Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga Kufrni titratgan g'ayrating qayda Yomg'irdek yog'dirib yovga o'q uzgan Daryodek to'ldirib qonlar oqizgan Yomg'irdi yog'dirib yovga o'g'izgan daryoni to'ldirib qonlar oqizgan tog'larda kezgan u dengizda suzgan botir o'g'lonlaring haybat qayda tog'larda kezgan u dengizda suzgan botir o'g'lonlaring Haybat qayda taqvoyin qaydadir. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'tarib qaddingni Minglab lashkarga kufrni titratgan g'ayrating qayda Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kufrni titratgan g'ayrating qayda